牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 ای باشا، بوچی پاشا ازاری بخوی گیانو؟ تو یک دقیقه باسا، او تنیا و دانانی که خود تانوی هیچی تر. راستا، بلام تو قایل کردین باوی که هیچ حکاری که درستی تر نیج گلا. او تو، لقصکی خوب پشی من بوی تو؟ ای تو نبوی و تر رنگ اگری دیکه هبه؟ ای تو او نوت؟ لجر روشنایی با چونکان تا، رنگ ایسا پی تو نینکی وسانم به لبر حکاری که هیچ لیک من نیزانی. منی جوازانم. بلام شتی خینا تواو هه کسی خلق ما بو روشتن هیچ تی خیتر هه کشانی بیکرنه و بیلی بابا جوره که امارا چاوی او گرش بکین بله بله با بیکرنه و لوا کسی چکاتی خوالی ازار بخوب گینی او کاتی که نتوانم لخوم خوش بم او کاتی که نتوانی لخو خوش بی او در انجامشی درستانه بلا رنگ امجمانه او بیا که پاشا خوانی رزوشکوی خویه تی نکرده نداگیر کاری چی کن رش راستا لپی نوشکوی خویه اماده برگی ازارکی خوی بگری او رون بو او لماوی ازمون داری ما بوم در کتو که کسانی لو جور هر جیز امادن این لخوان بنو اگر اتو پاشا باشوی بید کوایه پیوی سبزانم کشار کردن تاکب جردی بو ایمه لبرامبر پاسوانانی شهانه مورو توانی همو بابتکان بخود بکاتو بالام او حاله حکاری برینار کردنی پاشا للاین خویوا هر وحابونی لانی سهم لن بابتایا هشتا نگیشتو نتا در انجامی کتایی ام بابتا من هستیکم بودروز بوکا در کوتنی راستیکان اتوانی همو پلانکان من پوچل بکاتو او کاتا ایمه چی بکین ایسا کاتیتی یا خلق ما آبا درچون که آبا بناو خیره ای هاوار ایم اکاتیش من بدست و نماو تانی آده چرکم آبا من کم بوناوی چرکه کنش برم دی با هم که هران چم بیناو رن هم با دبر با شار کردن هر پیش دو خولک لدر کردنی فرمانی یرشکی موراو بالنده کی زوله بسر آسمانی گرتو و آفری لپشتیو دو پیاو بازیان هلده بەڵام ئەو کەسەی کە یەکەم جار تێبینی کردن پیتۆ بوو. تاکە ئەوە کارکەوای کرد سەیری سەرەوە بکات، لە ئارەزوو زیاتر هیچی تر نەبوو. ئەوە هەستێکی کب بوو. شتێک بەڕێوەیە؟ بەڵام دوای چەند سرکەیەک ئەو هەستە بوو بە شتێکی دڵنیایی. دوژمن؟ بەڵام دوژمن هێشتا هەر لە بەرزایەکی زۆرا بوو، لە بەرزایەکی ئەونەیە کە زۆر بەرزتر بوو لە هەستە نمونەیەکەی پیتۆ. خۆ ئامادەکردنەکەی پیتۆ بۆ شەڕکردن تەنها لە ڕۆشنایی ئارەزۆ سروشتێکی خۆیەوە بوو. ئێنەکەی پیتۆ نەما ون بوو. دوان لە پاساوانەکانی شاهانە ئەو جوڵەیان دیاری کرد، هەروەها لە هەمان کاتا هەستیان بەبوونیان کرد. دا چرکە ماوە بۆ دەچوون نۆ هەشت حەوت. لە کاتێکا مۆراو خەریکی ژمردن بوو بۆ هێرشکردن، ئەو تاکە کەسەی کە هەستی بە چاوەتیژە سارد و سڕەقوڵەکانی گۆن کرد تەنها کیلوا بوو کە لە لایەوە وەستا بوو. شەش پێنج چوار سێ دو لەو کاتەیە پیتۆ هەستا بە پووسەڵکردنەوەی ئێنەکەی بە ئامانجی خۆ ئامادەکردن بۆ شەڕە گەورەکەی کە بەڕێوە. بەڵام یەک هێرشکن. دراگۆن دایڤ. بینینی دوژمن و بڕیاری لابردنی ئێنەکەی لە پێناو ڕووبەڕووبوونەوە بۆ شەڕەکەی ئەنجامی پێچەوانی لێکەوتەوە. ئەوان لەکوێن؟ لە ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسی ڕاستەقینەیە کە جێی هەڕەشە بێت بۆ پاشا هەموو ئەستەکانی پیتۆ ئەگاتە ئەو پەڕی لووتکە. تیشکی خستە سەر ئەو دوو کەسەی کە هاتنە ناو. ئەو تاکە شتێک کە بەسەر ئەو دوو ئەژدیهایەوە بوو کە لە ئاسمانەوە کەوتنە خوارەوە تەنها ئەم پیاوە بوو. تێریپس کوورە پیتۆ کاتی ئەم توانایە چالاکە کات کە پێویست بکا بە هەموو هێزیەوە شەڕ بکات. ئەم هێرشە کەمتر لە دەچرکە ئاخایەنێت پاش چالاکردنی نێنەکەی. لە کەمتر لە چرکەیەکە پیتۆ گوێی لێبوو نێتێرۆ بوو کە قسە کرد. خۆم ئامادە کردووە بۆ هەموو کاردانەوە جیاوازەکان، بەڵام تۆ جوڵەیەکی خراپە کرد. ئەیمێرۆ بچووکەکە بەتەواوی ئەوە ڕوویا تۆڵی ئاستەمە بەڵکو ئەگرێ وەک ئەوەی هەموو ژیانی ڕێک بەبەرچاوە بڕوات. کاتی ئازانی برنەکە بەڕێوەیە حەز بە خاوبوونەوەی کاتەکەی لەو ساتەیە بەسەر ژیان تا ئاچیتەوە، ئەوە بە جۆرێ نزیکە لەوەوە. لە ڕاستیە من ئەم دیار دەیە بە شتێکی ڕاستی داهێنم لبروی تو اتوانی جول بیت کردن و کانی برام برکت به. یا خود اتوانی او زنیاری نبودس بینی که هیچ کسی نیزانه. بلگر جهی بر راسی اما. جنگ آورانی هنری شرک کردن کان بگو گرتن لروحی مرو و کان ناویه بن. اما جیوازی که کاتیه که کاتیه دو جنگ آوری لیهاتو با شر دین روده داد. اوانه یعنی پیشه زکی او پیره پیاوه نه چن اگر اکی تریج هیا. یکم جار نه نکی زور جه گیرو چسپاوه. هیچ کس بسی کردنی و زکی نتوانه پیش بینی یرشی دا هاتوی بکاد. با هیچ شیوه یک. اونه خور رانه چو تا تمنه و. هزی روکی نستی زور به هزی شی هیا. منی اشتا منالکی شیر خوره بوم. او کابره اکی پیر بوم. او تاکا کس بو کلگل با پیرم بشر راتو توانی دربازی بیتو بجیه. راستا که او یکی کل ناس راوکانی من ایما وگ یینو یان واین. گمجه وگ اوی لیگ آستا بین. تا او بالا دستر بیت. چی؟ نیهنی پشتوانا که؟ لشار کردنا او نی من مزانم او خواهنیشتی که بناوی یا کشکی کانونو اوش لهمو تو انکانی تر مترسی دار تره زولا پل بندی لدو یک کانو زنجیر کانی نیتی رو زولا راده با دربون للاین پیتو نخیر هیچ گمانگ لویه نبو که جولکانی کتایی پیاتوا لنیوان چالا کردین یا نکی پیتو هیرشی دواتر که امش پیویستی با بنمای کرد کرنوی دستواجه که دا براده که نزی که بیتوا لراغرتنی بشویشی تاو بلای پیتو لپیناو زانینی و درک پیکردنی جولکانی نیتورو با تاکی تر انجامی کتا یکش هرشکا که خود در باز کردن لی آستم نتیرو 46 سال لزستانه لکاتکا درچی بوکر که گشتو تلوت که توانای جسته یه هنر یکانی ماوی که زوری بسر بر لخلوتا پیجوی ولاما که دست بخات ولاما که سپاس گزاری بو بناوی خدا سپاس گزاری او هنری شرکر نبو که یارمتی پیگشتنیه او شوازی که دایه نا و پیدانوی چاکا که بباشترین رگه اویش باشاندنی ده هزار با کس بوله همون روشه که خوی آرام کرده و پرستشی کرد هروها اپارای خوی آماده کرد پاشان ایوشان سر تا اما پینز بو شش شرکه خیان تا ام جوله جیب جیب کن لروجی یکما کارک هشکا جیری خیان تا وکو ده هزار بو کزک تاو کن کاتکیش تاو یکرد هل لجگه که خویا انوست هر که خبری شیه بویا و دستی یکرده و با بو کز وشان نکن ایتر باو شویه بردام پاش تیفر بونی دو سال تیبینی جیاوازیشی کرد خورهشت هر با آسمان او بو کاته که ده هزار بوکسکی تاو کرد لطمانی پنجا سالیه دوباره لدائیگ بویه و توانی ده هزار روشاندنی سپاس گزاری تاو کرد لما ویدن کرد لیک کج میرا امش ماوی زیادری پیه بو پارانوی زیادر پاش گرانوی نیتی رو لچی اکن مستکانی زور خیراتر بون لخیرائی دن باشه تو هو بینی؟ اوه وک اوه ابو لپرا دیار نمینه نه هیچم بینیو نه هیچم بیست ما مستا ای خدای گوره لو توانایا کوایا تو آماده ای پارزگاری لو کتاب خانه کب بکی؟ بلکو من کتاب خانه که را دستی تو کم تکایا با کتابی خود ایما قبول که او کاتا درنده اگل دایگ بو با دل نیایه و اگر شتیکم با بینی تابی خو اما شش دیه پیشتر رویه Thank you. هرشا لبی و به هتای بطرمانی لشونی و سانی دستی؟ ای اما چون؟ ایوا دارم هرگیز جاره گیتر نگر ری تو بایره ام هرشا دور من خطا و بموده اکی زود نوازگو پوفو نه توانی گوی لدنگم به او زور خمی پاشایتی دکتر بلایس اما ازلم توانایا تنها سارش کردنوه بلام دکتر بلایس نه توانی لشوینده که بزوله که بانگه کردوه مادم ابو کلی بستره و بکلکی پیتوه کوایا پیویستا پیتو لبیز متر زیادر دور نکوه توانی ام بست نویا پیتو یشتوه لگو رو پانی جنگه که باش وستم وا خیرکا خیرکا لبیا گشتن با کسی که لب جاردکان یعنی نبو که چاویان پیب که لبیا او کسیش یو پیبو لبیا 距離一体指で弾くポイント